ଗୋଟେ ପାଗଳ ପୁଅ ମୋ ପିଛା କରୁଛି, ପିଠି ନିରୋଳା ବାଟେ ମତେ ହାତ ଧରୁଛି। ଆରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଦୁଷ୍ଟାମି ଖାଇ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୋ ମନ ତାରେ ଟାଣି ହଉଛି, ମୋ ମନ ତାରେ ଟାଣି ହଉଛି। ଗୋଟେ ପାଗଳ ପୁଅ ମୋ ପିଛା କରୁଛି, ଦେଖି ନିରୋଳା ବାଟେ ମତେ ହାତ ଧରୁଛି। ପୁଅ ମୋ ପିଛା କରୁଛି, ଦେଖି ନିରୋଳା ବାଟ।